auzi zică. Cel mai important eveniment sportiv al anului se întoarce în România după 60 de ani. Campionatele europene de gimnastică artistică Petrom, masculin și feminin. Vino la Cluj între 19 și 23 aprilie 2017. Parteneri: Petrom, Uniunea Europeană de Gimnastică, Federația Română de Gimnastică, Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Primăria Cluj, Visit Cluj, TVR. Eveniment recomandat de Europa FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am găsit. Este gata noua lege prin care vor fi modificate codurile penale. Ministrul Tudorel Toader a ales ora 10 a dimineții pentru a prezenta câteva prevederi. Pentru abuzul în serviciu nu mai există niciun prag, nervi la conducerea PSD. Eu voi da drumul la proiectul de lege fără prag. Așteptați la o remaniere? Tu n-are de ce să-mi fie teamă, indiferent de soluție. S-au plictisit în timp ce își ascultau propriul ministru. Liderii PSD vor prag pentru abuzul în serviciu. Senatorul Șerban Nicolae și fostul ministru Florin Iordache sunt supărați. Am vrut să ascult întreaga conferință de presă. N-am știut că se lungește atât de mult. Deci eu personal nu mă aștept de la actuala conducere a Ministerului Justiției la o îmbunătățire. 10 județe nu mai au vaccinuri împotriva rujeolei din februarie, dar ministrul sănătății anunță că a început de ieri procedura de achiziție a vaccinului. S-a demarat procedura de urgență ieri. Și în județe când ar putea să ajungă? Ceea ce pot să vă spun este că s-a demarat procedura de achiziție de urgență pentru eroia. Un medic de la Spitalul Marie Curie din capitală spune că a fost bătut de tatăl unui copil. O serie de palme și pumni, a fost lovit în zona feței, o zona buzelor. Atac chimic în nord-vestul Siriei, peste 70 de morți, printre care 20 de copii. Consiliul de Securitate ONU se reunește astăzi de urgență. Prognoza meteo pentru început. Plouă acum local în Banat și izolat în Oltenia. Sunt anunțate ploi astăzi în jumătatea de vest a țării, la munte și local în rest. Pe crestele montane, precipitații mixte. Temperaturile maxime vor fi între 11 și 20 de grade. În București acum 10 grade, maxima va fi în jur de 15, iar după amiază și seara, posibile ploi slabe. Ascultați știrile Europa FM. Fără prag pentru abuzul în serviciu, ministrul Justiției anunță că sunt gata modificările pregătite pentru codurile penale. Proiectul, în noua variantă, nu va conține prevederi controversate, ci doar va respecta deciziile Curții Constituționale, a spus ministrul Tudorel Toader azi dimineață. Am elaborat proiectul de lege, vizează strict, cum am declarat de fiecare dată, punerea de acord a codurilor cu deciziile Curții Constituționale, nimic mai mult, nimic mai puțin. Proiectul de lege voi pune să aibă, aprobarea guvernului și îl voi trimite în dezbatere publică și în procedură parlamentară, deci nu va fi ordonanță. Va trece pe la comisiile juridice, va trece la camera, la ambele camere, prima cameră, camera decizională. În ce privește abuzul în serviciu, nu va fi prevăzut niciun prag în noile modificări. Să amintim, fostul ministru Florin Iordache propunea prin ordonanța 13 ca persoanele care comit un abuz în serviciu să fie cercetate penal doar dacă paguba ar fi mai mare de 200.000 de lei. Eu voi da drumul la proiectul de lege fără prag, pentru că în dispozitivul deciziei curții nu se vorbește de prag, se vorbește numai de natura reglementării obligații prevăzute din legi sau ordonanță. Vă rog să acceptați ideea că știu bine conținutul și rațiunile deciziei Curții Constituționale referitoare la abuzul în serviciu, pentru că eram încă judecător. Știu bine considerentele deciziei, pentru că am participat la redactarea și corectarea și până la urmă spre publicarea lor. Ieri, în ședința Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Florin Iordache îl critica pe ministrul Tudorel Toader, despre care spunea că nu se așteaptă să schimbe în bine legislația în vigoare. Am văzut o anumită poziție a actualului ministru al Justiției care interpretează de la sine putere deciziile curții. Discutând de abuzul în serviciu, dumnealui îmi spune că nu trebuie să fie un prag. Deci dacă așa gândește ministerul sau colectivul care gândește în acest moment modificările la codul penal, deci eu personal nu mă aștept de la actuala conducere a Ministerului Justiției la o îmbunătățire a condițiilor și a legislației în vigoare. Tudorel Toader i-a răspuns și fostului ministru Florin Iordache. Actualul ministru al Justiției a spus că în momentul în care proiectul va ajunge în Parlament, domnul Iordache poate propune modificările pe care le dorește. Pe de altă parte, ministrul Tudorel Toader a spus că nu se teme de o remaniere după ce șeful PSD, Liviu Dragnea, ar fi vrut să-l aducă în fața coaliției de guvernare pentru a da explicații. Liderii PSD care se reunesc mâine la Sinaia sunt supărați că ministrul nu a propus revocarea procurorului general Augustin Lazar și a procurorului șef al DNA Codruța Chioveși. Eu, în punct de vedere, am luat cunoștință de această opinie. Am vrut să ascult întreaga conferință de presă. Era anunțată, n-am știut că se lungește atât de mult. De regulă, domnul ministru Toader e foarte expeditiv, dar eram și eu interesat, o să văd toată declarația. L-am ascultat pe Șerban Nicolae, cum spuneam la începutul jurnalului, s-au plictisit în timp ce își ascultau propriul ministru. Liderii PSD sunt nemulțumiți că ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu vrea să includă un prag pentru abuzul în serviciu. Printre cei mai supărați, iată Șerban Nicolae, șeful Comisiei Juridice din Senat, deranjat de faptul că declarația ministrului Justiției a durat prea mult, adică de la ora 10 la ora 11. Șefa DNA nu vrea să comenteze intențiile ministrului Justiției privind modificarea codurilor penale. Laura Codruța Căveși a spus că așteaptă să vadă proiectul. Nu comentez niciuna dintre declarații. Modificarea abuzului în serviciu cu acel prag zero. Aștept prag... să se facă public proiectul ca să putem formula un punct de vedere. Sigur, acel punct de vedere va fi public. Până nu vedem forma oficială a unui proiect de lege, nu putem să comentăm. Laura Codruța Chioveși nu a vrut să comenteze nici modificările aduse ieri codului penal în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Între altele, conflictul de interese a fost numit, citez, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane și au fost eliminate restricțiile pentru angajarea rudelor. Domnul Nicolice spunea ieri că abuz în serviciu se numea și când un parlamentar își vota șeful și că acum trebuie îndreptat acest lucru. Nu comentez declarațiile oamenilor politice, mulțumesc, sper să nu întârzi la ședință. Modificările aduse codului penal în Comisia Juridică vor merge la vot final în Camera Deputaților. Și chiar dacă mai apar conflicte între guvern și unii lideri PSD, premierul Sorin Grindeanu spune că se așteaptă să rămână la Palatul Victoria și peste un an. Se împlinesc 100 de zile de când a preluat mandatul de premier. Sorin Grindeanu astăzi într-un interviu pentru Mediafax. Poziția mea peste un an e dată de performanță. Și eu înțeleg foarte bine rolul. Ne-am propus niște lucruri. Sunt lucruri ambițioase și am spus de la început, dacă vorbim de chestiunile economice, de tot ceea ce ne-am propus ca buget, ca fonduri europene, pe infrastructură. Sunt optimist, așa că dacă lucrurile merg bine, dincolo de faptul că sper să ajung la schi, ceea ce n-am putut anul ăsta, dacă lucrurile merg bine, normal că mă văd în aceeași postură. Ascultați știrile Europa FM. 10 județe nu mai au vaccinuri împotriva rujeolei din februarie, dar ministrul Sănătății anunță că a început de ieri procedura de achiziție a vaccinului. România se află în plină epidemie de rujeolă. Până acum 18 persoane au murit și peste 4.000 s-au îmbolnăvit de rujeolă. Ministrul Sănătății Florian Bodog spune la Europa FM că dozele de vaccin s-au terminat mai repede decât s-au așteptat autoritățile. Am dispus redistribuirea din celelalte județe unde avem și am demarat procedură de urgență pentru achiziționarea vaccinului. S-a consumat mai repede decât am stabilit, decât am previzionat noi. Și când vor fi cumpărate vaccinurile? S-a demarat procedura de urgență ieri. Și în județe când ar putea să ajungă? Ceea ce pot să vă spun este că s-a demarat procedura de achiziție de urgență pentru Eroia. Florian Bodog, ministrul Sănătății pentru Europa FM. Un medic de la Spitalul Marie Curie din capital a fost bătut de tatăl unui copil. Doctorul a fost agresat în cabinetul său în timp ce le spunea părinților copilului că minorul are o afecțiune respiratorie ușoară și nu mai e nevoie să rămână în spital. Urmărește cazul Elena Tudor. Șefa clinicii de pediatrie a Spitalului Marie Curie din capitală, medicul Mihaela Bălgrădean, spune că doctorul a fost luat la palme de către tatăl copilului până când a început să-i curgă sânge din ochi. Aceasta a precizat că medicul agresat are o vechime de 33 de ani în spital. O serie de palme și pumni, a fost lovit în zona feței, o zona buzelor și cel mai rău este faptul că a avut și un traumatism ocular, ochiul a început să sângereze, doctorul respectiv fiind în prima etapă șocat, apoi desigur, a ajuns condus la Institutul Medico-Legal. S-a recomandat să facă și un examen pentru posibile leziuni intracraniene, intraoculare. Copilul era internat de 24 de ore, iar pediatrul le-a spus părinților că are o afecțiune respiratorie ușoară și că nu se impune prelungirea internării. Tatăl copilului s-a enervat și a susținut că ar fi vorba despre o afecțiune mai gravă. La Spitalul Marie Curie a fost chemată și poliția, iar medicul a făcut plângere penală împotriva bărbatului care l-a lovit. De asemenea, spitalul a depus miercuri o plângere penală pentru agresiune. Ascultați știrile Europa FM. Atac chimic în nord-vestul Siriei. Consiliul de Securitate ONU se reunește astăzi de urgență la o zi după teribila tragedie. Cel mai recent bilanț, peste 70 de morți, printre care 20 de copii. Obuzele cu gaz chimic ar fi fost lansate de forțele guvernamentale, arată organizațiile ce monitorizează situația din Siria. Dar Rusia s-a grăbit să ia apărarea regimului Bashar al-Assad. Ciprian Ioana. Aproape 40 de atacuri chimice în masă cu gaz toxic au avut loc în cursul zilei de ieri într-un sat din sudul regiunii siriene Idlib. Inclusiv un spital în care erau tratate primele victime a devenit ținta unui raid aerian al forțelor guvernamentale. Liderii internaționali au reacționat prompt, aruncând vina pe regimul sirian pentru sutele de morți și răniți din provincia Idlib. Observatorul sirian pentru drepturile omului a precizat că persoanele au decedat din cauza efectelor gazului, în special prin sufocare. Imaginile prezentate de televiziuni arată zeci de persoane, printre care și copii, căzute la pământ și îngrijite de medici și voluntari. La cererea Franței și a Marii Britanii, Consiliul de Securitate al ONU are programată astăzi o reuniune de urgență dedicată situației din Siria. Moscova însă s-a grăbit să sară în apărarea președintelui sirian Bashar al-Assad. Rusia transmite că aviația siriană a bombardat un depozit al rebelilor, unde erau depozitate substanțe toxice. Acele substanțe ar fi fost cauza zecilor de decese. A doua confruntare a candidaților la alegerile prezidențiale din Franța. Emmanuel Macron își păstrează poziția de favorit în cursa pentru Palatul Élysée. La dezbaterea televizată au participat toți cei 11 candidați. Personajele principale ale confruntării, care a durat 4 ore, au fost Emmanuel Macron și Marine Le Pen. Un rezumat prezentat de Raluca Hatmanu. Macron și Le Pen, favoriți în sondaje, s-au contrazis vehement pe tema Europei. În vreme ce Emmanuel Macron dorește întărirea construcției europene, președinta Frontului Național pledează pentru ieșirea imediată a Franței din zona euro și apoi din Uniunea Europeană. Naționalismul este război. Vin dintr-o regiune care este plină de cimitire. A declarat Macron, originar din regiunea Somme, situată pe linia frontului în timpul Primului Război Mondial. Ceea ce propuneți, doamnă Le Pen, este o scădere a puterii de cumpărare a francezilor odată cu ieșirea din zona euro. Ceea ce propuneți este un război economic. Afirmația a înfuriat-o pe candidata de extremă dreapta. Nu ar trebui să pretinzi că ești ceva nou atunci când vorbești ca acele vechi fosile, care au cel puțin 50 de ani. Însă Macron a mers și mai departe și a acuzat-o pe principala sa contracandidată, că repetă aceleași minciuni spuse în ultimii 40 de ani de tatăl ei, Jean-Marie Le Pen. Les mensonges qu'on entend depuis 40 ans et qu'on entendait dans la bouche de votre père. Aceasta în condițiile în care Marine Le Pen a încercat ani de zile să se distanțeze de imaginea tatălui său și să se prezinte drept un lider mai moderat al Frontului Național. Totuși, în ochii telespectatorilor, cel mai convingător candidat a fost Jean-Luc Mélenchon de la Mișcarea Franța Nesupusă, un veteran al politicii socialistă din Franța. Totuși, Philippe Poutou, angajat al Ford, sindicalist și politician de extremă stânga, este cel care a smuls aplauze din sală, amintind de acuzațiile de corupție la adresa lui Marine Le Pen și a lui François Fillon. Din ianuarie am avut o campanie minunată. Cu cât săpăm mai mult, cu atât găsim mai multă corupție, mai multă înșelăciune. Primul tur al alegerilor din Franța va fi pe 23 aprilie, iar al doilea pe 7 mai. Trecem la sport. Bună ziua, Tudor Ciurescu! Bun găsit, Laurențiu Regecamp surprinde înaintea meciului cu Astra din etapa a patra a play-off-ului Ligii 1. Antrenorul lui FCSB se așteaptă la o confruntare dificilă împotriva campioanei antitră, despre care spune că pornește ca favorită în această partidă. Ne așteaptă un meci foarte dificil. Pentru mine rămân în continuare foarte periculos, o echipă foarte bună, formată din jucători de valoare destul de mare, jucători care se pot mobiliza și pot juca foarte bine meciurile importante. Consider că vom întâlni echipa campioană, echipa care a reușit anul trecut să câștige în fața noastră și eu nu cred că noi suntem favoriți la meciul de mâine seară. Meciul FCSB Astra se joacă pe Arena Națională mâine de la ora 20:30. Amintim, roșialbaștrii se află înaintea acestei runde la 3 puncte în urma liderului FC Viitorul, care primește tot mâine vizita lui CSU Craiova. Astra este la 10 puncte distanță de echipa lui Hagi, la egalitate cu Dinamo, care o va întâlni astăzi pe CFR Cluj. Albiroșii încearcă să obțină prima lor victorie în play-off, iar antrenorul Cosmin Contra a vorbit despre evoluțiile sub așteptări ale echipei sale. Mă așteptam la reculul ăsta în play-off, mă așteptam la o relaxare din partea jucătorilor, dar